old boy pallets. حرفایی دارم تو دلم واسه این دو سالمه که رای ریست نبه خدا حرف دل یه عالمه دردایی که نشد بگم بعد تو به هیچ کی بودم یه عالمه واسه بودم که پر شده توی دلم میخوام بگم از وقتی که رفتی چقدر تنها شدم رفتی برام سردرگمم من دیگه از خود بی خودم دلم میخواد قبر تو رو بر بگیرم و بابم از ته قلبم عزیزم برات بمیرم و بگم این دود رفتی کنم گریه همونم نمیده دیگه دست سر نوشت تو رو نشونم نمیده حالا تنها هم دمم سنگ نظاره تو شده این دلتم با دیده را چشم انتظاره تو شده دلم تنگ واسه سادگی نگاه تو خیلی زود رفتی کنم گریه همونم نمیده میگه دست سر نوشت تو رو نشونم نمیده حالا تنها هم دمم سنگ نظاره تو شده این دلتم گویره را